Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederiz. İnni kuntu minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmul hesâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sanırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri. Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kelimelerimi, sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah'ımız ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan son peygamber Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri ruhaniyetlerini meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Amin ya mu'in. Geçen hafta hastaydık. İşte bir hafta 10 gün yataktan çıkamadık. Vazifemizi yapamadık. Sağ olsun kardeşler bize İşte ballar, pekmezler, fındıklar, fıstıklar, leblebiler getirince kuvvetli bir enerji tazyikiyle Allah'a hamdolsun 3-5 günde ayağa kalktık. Doktor da bazı ilaçlar verdi. Fakat tabii çok fazla enerji aldığımız için bu enerjinin bir geri dönüşümü olmak zorunda. Yani bu akşam şiddetli yansımalar oluşabilir. 1 saatlik sohbet 2 saate çıkabilir. Siz kaşındınız. O kadar bal, o kadar pekmez. Artık bunun sonuçları olmalı. Allah-u Teala şifamızı versin inşallah. Amin. Amin. Bu akşam Allah izin verirse Kamer Suresi 50. ayet-i kerimesinin tefsirini yapacağız inşallah. Telefonları açık olan kardeşlerimiz hemen uçak moduna alsınlar. Zengin adam olduğunuz için kapatın falan demiyorum artık. Tık uçak modu diyorum. Uçak moduna alın telefonlarınızı lütfen kardeşler. Ki hizmetimiz esnasında aklımız, gönlümüz başka yerlere dağılmasın. Ufak bir ses bile bizi dağıtabilir. Dikkat ediyorsanız çaylarınızda kaşık yoktur. Kağıt bardaklar eşliğinde çaylar bir kralın çayı gibi, bir başbakanın çayı gibi karıştırılmış, istenilen şeker boyutu verilmiş. Size hazır bir şekilde sunuluyor. Çay kaşığına bile, o sese, o çıkan sese bile tahammülümüz yoktur kardeşler, görüyorsunuz. Bundan dolayı telefonları kapatın. Gönül telefonlarını açmaya çalışın inşallah. Bu akşam Kamer Suresi 50. ayet-i kerimesinin tefsirini yapmaya çalışacağız. Feyzimiz, bereketimiz bol olsun inşallah. Allah'ımızın kudretini, Allah'ımızın yardımı bize ne kadar yakın? Onun gücü nasıl? O bir işi yapmak istediği zaman nasıl yapar? Bu akşam inşallah bunu idrak edeceğiz, yakinen anlayacağız. Allah feyzimizi bol kılsın. Amin. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ Şüphesiz Allah'ımız doğru buyurdu. Rabbimiz şöyle dedi. وَمَا أَمْرُنَا Bizim emrimiz var ya, اِلَّا وَاحِدَ Ancak tek bir emirdir. Biz herhangi bir şey olsun diye emir verdiğimiz zaman iki defa olsun olsun demeyiz. Yapın bunu meleklerim, bir daha peşinden bir kere daha yapın bunu demeyiz. Bir keredir. İlla vahide. Tek bir kere. Şimdi Dünyamızda işler nasıl yürüyor kardeşler? Emir verenler vardır, emir alanlar vardır. Allah'ın koyduğu nizamda. Bir işçiler vardır, bir de iş verenler vardır. Zenginler azınlıktır, fakirler çoğunluktur. Emir verenler azınlıktır, emir alanlar çoğunluktur. Her yerde muhakkak amirler vardır. Meleklerimiz de bile böyle. Allah Teala bedenimize bazı melekler vermiş ama başlarına bir tane amir koymuş. Sağdaki melek amirdir. Bu memurdur. Bak meleklerde bile lider var. Emir veren var, emir alan var. İnsanlarda da bu böyledir. İnsanlar içindeki münasebetlerde bir patron işçisine bir emir verdiği zaman işçi bazen emri unutur. Dalar. Yahut da işine gelmediği için yapmaz, geciktirir. Patron bir daha ne der? Ben sana bunu böyle yapacaksın demedim mi evladım? Niye yapmadın? Yap bunu emrediyorum. Bak ikinci defa söyler. İnsanlar arasında emirler ikinci defa, üçüncü defa verilebilir. Allah'ımız ne buyuruyor? Ben bir konuda bir şey yapmak istediğim zaman, irade ettiğim zaman Allah'ımızın yapma işi iki şeye bağlı. Bir, irade etmek, dilemek. Yani ben şunu yapacağım demek. Kanaat etmek. Düşünmek, planlamak. İki, ol demek, söylemek. Olmasını istemek, emretmek. İrade etmesi kader, ol demesi kazadır. Mesela bizim burada şu anda bekar olan kardeşlerimiz var. Bu adamların arasında kimin çocuğu olacak, kimin çocuğu olmayacak Allah Teala ezelde irade etmiş. Ezelde bunu levh-i mahfuza, o büyük levhaya yazmış. Aramızdan bazıları evlendi, çocuğu olmasını çok istiyor. Fakat Allah Teala ol demiyor. İki tarafta bütün testlerde sağlıklı görünüyor. Ama Allah Teala ol demiyor. Bazıları da hemen evleniyor. Hemen 6 ay, 1 sene içinde hanımı hamile kalıyor ve çocuk sahibi oluyorlar. Çocuk sahibi olamayan zengin olabiliyor. Çocuk sahibi olan çok fakir olabiliyor. Üçüncü çocuğu istemiyor. Ben korkuyor. Bakmaktan korkuyor. Rızkından korkuyor. Neyinden korkuyorsun? Onun sahibi sen değilsin ki Allah Teala. Allah Teala bu kitapta bütün canlıların rızkına ben kefilim diyor Allah Teala. Ben kefilim. Bütün canlılar ne demek? Taşın içindeki karınca da dahil. Bırak senin çocuğunu. Taşın içindeki, okyanusun içinde taş. Taşın içinde karınca. Karınca suda yaşar mı kardeşler? Yaşamaz. Ama adam okyanusun içinden çok beğendiği bir taşı alıyor, bir kırıyor taşı. İçinde karınca var. Bak onun rızkını bile veren Allah senin evladını unutur mu kardeş? İşte ezelde bu takdir edilmiş. Allah Teala irade etmiş, planlamış. Ben bu kuluma 3 tane evlat yazdım. Vereceğim. Onu 3 evlatla sınayacağım demiş. Öbür kuluma da vermeyeceğim. Onu da vermemekle sınıyorum. Eğer güzel sabrederse ahirette çok daha güzel nimetler veririm ona demiş. Bakın bu irade boyutudur. Kaza boyutu nedir? Zaman gelip o adamın o kadınla evlenmesi, cima etmesi, peşinden de erkeğin spermiyle kadının yumurtasının birleşmesi ve çocuğun dünyaya gelmesi. Buna da kaza boyutu denir. Allah Teala dedi artık bak söyledi. Ol dedi. Ol dedi ve çocuk da oldu. Mesele budur. Allah'ımızın ol demesi böyledir. İnsanların demesine benzemez. Herhangi bir şeyi yaratmak istediği anda Yasin suresindeki ayeti hatırlayın. Kün der, ol, feye kün ve o da oluverir. Herhangi bir şeyi. Onun kudreti sınırsızdır. Bizim yapabileceğimiz şeylere benzemez onun yaptığı işler. Bakın 1963 senesinde bir olay gerçekleşti İtalya'da bir kasabada. 1963 senesinde. Kasaba Longaron diye bir kasaba. İtalya'da. Bu kasaba 2000 kişinin yaşadığı bir yer. Bir toprak kayması oluyor. Bir gecede ansızın bir toprak kayması oluyor ve kasaba yok oluyor. Tıpkı Semud kavminin yok edilmesi gibi, Ad kavminin yok edilmesi gibi bir kasabayı Allah Teala bir gecede bir heyelanla bilimsel araştırmalar üzerine çok fazla yoğunlaşmış. 20-30 yıldır araştırıyorlar ve hala araştırmalar devam ediyor. Bir gecede birkaç saat içinde Allah Teala bu kasabayı nasıl helak eder? Tabii bilim insanları Allah yaptı demiyorlar, tabiat ölçüleri diyorlar. Bilim birçok yerde Allah'ı devre dışı bırakır ve tabiatla açıklamaya çalışır. Onların tanrısı tabiattır. Tabiat birçok şeyi yapar der. Hayır. Tabiat aklı olmayan bir varlıktır. Allah'ın yarattığı bir sistem, bir düzenektir. Aklı yoktur. İradesi de yoktur. Şunu şu miktarda şu kadar yapmam gerekir diye hesap yapamaz tabiat. Bu hesabı kim yapar? Allah Teala yapar. Yeryüzüne ne kadar yağmur düşeceğinin hesabını, bir yıl içinde ne kadar yağmur bırakacağının hesabını Allah Teala yapar. İrade platformunda, kader planında Allah yapar. Kaza vakti geldiği anda da o yağmuru bırakır. Bakın bu haftamız hep yağmurlu geçti. Bu planlanmıştı. Her yağmur damlasını, hadis-i şerif de sabittir. Her yağmur damlasını Allah Teala bir melekle yeryüzüne bıraktırır. Bak indirir, bıraktırır. Bir melek o yağmur damlasını inmesi gereken noktaya nereye ihtiyaç varsa oraya bıraktırır. Bunların tamamı hesaplıdır, planlıdır. Bakın şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım. Efendimiz Aleyhisselam'ın Cuma hutbesinde sahabenin nasıl dua istediğine dair. Allah'ın gücünü çok iyi anlayın. Biz Allah'ın yardımını istiyoruz. Onun yardımı uzakta mı, yakında mı? Allah için bir şeyleri yapmak ne kadar kolay, ne kadar zor. Hadis-i şerif getirdim. Ayeti daha iyi anlamak için kime müracaat ediyoruz? Muhammed Aleyhisselam'a. Ona müracaat etmeden bu Kur'an'ı kim anladığını söylüyorsa vallahi yalan söylüyor. Yalancı. Peygamber'e ihtiyaç olmasaydı Allah 124 bin tane peygamber göndermezdi. Şimdi Enes radıyallahu anh anlatıyor. İnsanlar kıtlığa maruz kaldılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir cuma günü hutbe verirken bir bedevi kalktı. Hutbe esnasında konuşmak İslamiyet'e uygun değildir. Fakat bedevi çölde yaşayan bir Müslüman demektir. Sohbetlerde fazla bulunamadığı için cahil. Kalktı ayağa Peygamberimiz aleyhisselam cuma hutbesi verirken. Resulullah'a bir şey söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah Resulü, malımız helak oldu. Bütün işlerimiz kaldı. Bizim için Allah'a dua ediver dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırdı. Biz gökte bir bulut göremiyorduk. Şimdi neden malımız helak oldu diyor. Tarlaya ekin ekmiş, yağmur yok. Kıtlık var. Medine'de kıtlık olduğu dönemler var. Hutbedeyken Muhammed Aleyhisselam cuma çok kıymetli bir an. Efendimiz Aleyhisselam'dan dua istiyor. Kıtlık var, her şeyimiz mahvolacak diyor. Bize bir dua et ey Allah'ın peygamberi. Bakın mucize ne demektir? Allah bir peygamberi yüceltmek istediği zaman nasıl mucize veriyor? Hadisi çok iyi anlayın. Biz diyor başımızı göğe kaldırdık. Mescidin üzeri açık. Sahabeler başını göğe kaldırıyor. Güneş, günlük güneşlik. Ya bulut yok. Yağmurun alameti nedir? Önce bulutun gelmesi lazım. Bulut falan yok. Biz gökte hiçbir bulut görmedik. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki daha ellerini geri çekmeden semada dağlar gibi bulutlar peydah oldu. Muhammed Aleyhisselam ellerini kaldırıyor. Allah'ım bu ümmete, bu Müslümanlara yağmur gönder. Dua bu. Bakın tek dua. Bir tek bulut yok. Daha ellerini indirmeden hemen bulutlar göğü kaplıyor ve peşinden yağmur yağmaya başlıyor. Dağlar gibi bulutlar semada peydah oldu. Derken daha minberden inmemişti bile ki sakalından yağmur damlaları dökülmeye başladı. Yağmur geliyor saçlarına, sakallarına. Damlalar da sakallarından dökülmeye başlıyor. O gün, ertesi güne kadar yağmur yağdı. Daha sonraki günde de yağdı. Onu takip eden günde de yağdı. Hatta diğer cumaya gelinceye kadar yağış devam etti. Bir hafta boyunca kıtlık olan Medine'de yağış devam ediyor. Öyle ki o bedevi veya bir başkası diğer cumada ayağa kalkıp şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, binalarımız yağmurdan yıkıldı. Mallarımız suda boğuldu. Bizim için Allah'a dua ediver. Artık yağmur kesilsin dedi. Bakın bir peygamber yağmur yağsın diye dua ediyor ve bir hafta boyunca Medine gibi bir yerde yağmur yağması çok anormal bir durumdur. Mekke, Medine sıcaklığın çok fazla olduğu yerlerdir. Ocak'ta gittim ben oraya. Hem Umre'de hem Hac'da. Ocak ayında gittim. Buz. İstanbul buz. Mekke'ye bir gidiyorsun 35 derece. Kısa kollu gömlekler falan. Çok sıcak. Müthiş bir ter oluşuyor. Orada yağmur yağmasına bir kere Umre'deyken şahit oldum. Anormal bir yağmur yağdı. Birkaç saat içinde hemen kesildi. Yollar full su oldu. Kabe'nin içi suyla doldu. Dizlerimize kadar sular doldu. Onu gördük elhamdülillah. Bunu yaşadık. Bir hafta boyunca Medine'de sadece bir peygamberin duasıyla yağmur yağıyor. Öyle ki artık rahmet afete dönüşüyor. Sahabi de ayağa kalkıyor diyor ki bir kere daha dua et Allah Teala yağmuru kessin. Ey Allah Resulü. Bu bize fazla geldi. Muhammed Aleyhisselam bir kere daha elleri kaldırıyor. Yine cuma hutbesinde. Allah'ım etrafımıza yağdır, üzerimize olmasın diye dua etti. Eliyle bulutlara doğru hangi istikametteki buluta işaret ettiyse bulutlar orada açıldı. Bütün Medine buluttan temizlendi. Bak şimdi ellerini açıyor ve diyor ki Allah'ım etrafımıza yağdır, üzerimize yağdırma. Etrafımıza yağdığı zaman o su yerin altından bile olsa toprağı besler, biz de zarar görmemiş oluruz demektir. Peşinden de ne yapıyor? Eliyle işaret yapıyor. O buluta işaret yapıyor, bulut gidiyor. Bu buluta işaret yapıyor, bulut gidiyor. Bunu olaya şahit olan sahabiler hadis-i şerifte rivayet ediyorlar, bize naklediyorlar kardeşler. Peki bu nasıl oldu? Bunu peygamber mi yaptı? Hayır kardeşler. İşi yapan her zaman Allah Teala'dır. Peygamber ya da bir veli ya da bir alim ya da bir Müslüman kul bir dua ettiği zaman işi yapan Allah Teala'dır. Allah'a o işi yapması için ricada, istekte bulunuyor o kul. Allah Teala da duasını kabul ederse hemen o işi yerine getiriyor. Hristiyanlık inancında Allah meşgul olan bir tanrıdır. Meşgul. Bazı meşguliyetleri olduğu zaman bazılarının işlerini yapamaz. Öyle bir ilah Hristiyanlık akidesinde. Birçok Hristiyanın duasının kabul olmamasının sebebi nedir? Papazları şöyle der. Tanrı başka işlerle, daha önemli şeylerle meşgul olduğu için senin duana kulak veremiyor. Meşgul. İslam akidesinde nedir? İslam akidesinde Allah aynı anda 100.000 insanın canını alır. Allah aynı anda 100.000 tane bebeğe can verir, dünyaya getirir. Ölüden diriyi çıkartır, diriden ölüyü çıkartır. Aynı anda 1.000.000 tane adamın duasını işitir. Aynı anda 1.000.000 tane adama lanet okur, helak eder. Allah aynı anda birçok işi yapar. Bu İslam akidesidir. Hristiyanlık akidesi ise önemli bazı şeyler yaptığı zaman bazı şeyleri gözden kaçırabilir. Kısıtlı bir Allah, insana benzetilen bir Allah. Tıpkı Vehhabilik akidesindeki gibi. İnsana benzetilen kısıtlı bir ilah. Haşa ve kella. İslam inancında böyle bir Allah yoktur. Bakın bir gecede İtalya'da 2.000 kişinin içinde bulunduğu bir kasabaya bir heyelan geliyor ve kasabayı tamamen yok ediyor. İki resim çekmişler. Kasabanın bir evveli, hani şimdi sosyal medyada var ya, öncesi sonrası. Resimler var ya. Kasabanın öncesini çekmişler tavandan, böyle müthiş bir yer, yeşillik, harika. Bir gün sonra çekiyorlar, sonrası tamamen toprak altında kalmış, heyelan. Hala bilim adamları araştırıyor, böyle bir hızda, böyle bir kuvvette bir heyelan şu ana kadar görülmedi dünyada. Bu neden oldu, nasıl oldu? Hala araştırıyorlar. Ve bir şey söylüyorlar, tabiatın gücü diyorlar. Hayır kardeşim, Allah izin vermedikçe tabiat hiçbir şeyi irade edemez, hiçbir şeyi yerine getiremez. Bakın. Bir sual geldi geçen hafta. Bunu nakletmeden geçemeyeceğim. Tabiatta akıl ve irade olmadığının delili nedir? Hocam, tabiatta veya sebeplerde ilim, irade, kudret yok diyoruz. Peki olmadığına delilimiz nedir? Şimdi ateistler, ateist bilim adamları ne diyor? Tabiatta akıl vardır, irade vardır, tabiat plan yapar ve yaratışı tabiat yapar. Müslümanlar ne diyor? Müslüman bilim adamları ne diyor? Hayır. Tabiat Allah'ın programında olan bir varlıktır, bir mahluktur. Allah programladığı gibi ol der ve tabiat Allah'ın emrini yerine getirir. Aramızda böyle bir inanış farkı vardır. Cevap, tabiatta iradenin, ilmin ve bağımsız bir gücün olmadığının delili, bir ağaca bana bir sandalye çıkarıver ey ağaç dediğimizde, 100 yıl beklense de bir tabure dahi çıkartamamasıdır. Şimdi, madem tabiatta bir akıl var, bir irade var, bir seçme şansı var, kuvvet var. Gidin bir ağacın karşısına, pikniğe falan çıktığınız zaman çıkın. Hatta yaz geldiği zaman beraber açık havada pikniklere gidiyoruz ya kardeşler. Beraber deney yapalım. Bu deneyi yapalım kardeşler. Bir ağacın karşısına geçelim. Siz beni daha bir mübarek görürsünüz. Ağaçla ben konuşayım, müsaade edin. Ağaç kardeş be. Allah rızası için. Sohbete bana getirdikleri tabureden daha kaliteli, daha güzel, böyle beyaz. Daha hoş, çizikli mizikli böyle. Orijinal bir tabure istiyorum. Bir rahle istiyorum. Ağaç kardeş, bana bir tane rahle çıkart be. Diyeyim, ağaca bunu söyleyeyim. 100 sene orada oturalım, bekleyelim kardeşler. Ağaç bırak tabureyi, bir rahleyi. Bize tahtadan bir bardak çıkartabilir mi? Çayımı içeceğim tahtadan bir bardak. Çıkartabilir mi? Çıkartamaz. Onun aklı yok, onun iradesi yok. Bunu ancak Allah'ın akıl verdiği mahluk olan insan ağacı alacak, kesecek. Bak işte iradesi olan, ilmi olan varlık, insan. Allah bu ilmi insana öğretti peygamberlerle beraber. İnsan alıyor bu ağacı, parçalara bölüyor. Sonra makineye sokuyor ve bu ağaçtan masalar çıkartıyor, sandalyeler çıkartıyor, rahleler çıkartıyor. Bakın kardeşimiz aldı bu tahtaları, birleştirdi. Önemli bir rahle olarak koydu. Ben burada hizmet yapabiliyorum. Bu bir ağaçtan geldi. Dolap niçin inilersin? Derdim vardır, inilerim illahu. Beni bir dağda buldular. Kolum kanadım kırdılar. Dolaba layık gördüler. Onun için inilerim diyor. Yunus Emre'nin şiiri. Dolaba konuşuyor güya Yunus Emre. Dolap konuşur mu? Konuşmaz. Ama hal lisanıyla tefekkür ediyor Yunus. Ve dolaba bakıyor ve diyor ki ben bununla konuşsam ne olur acaba aramızda? Ne konuşabilirdik? Dolap diyor ki beni dağda bir ağaç olarak buldular, kolumu kanadımı kırdılar, beni parçaladılar, dolaba layık gördüler. Ben de bunun için iniliyorum. İllahu, illahu. Allah'ı zikrediyorum diyor ama sen duyamıyorsun diyor. İşte bu, tabiat budur. Örnekler binlere çoğaltılabilir. Tüp patladı, iPhone oldu, sohbetimi de seyredebilirsin kardeşim diye de bu kardeşime son mesajımı gönderdim. Ne demek o tüp patladı, iPhone oldu? Mesela bir tane tüpüm var. Hani ateistler diyor ya, bir patlama oldu, her şey bu patlamadan sonra bilinçli bir şekilde Dünya, Venüs, Jüpiter, Mars, Güneş bilinçli bir şekilde yörüngesine oturdu. Patlama bilinçliydi. Tabiat da bu gezegenlerin tamamını, bu yıldızların tamamını bilinçli bir şekilde yerine oturttu. Dolayısıyla bu işi bize patlama ve tabiat yaptı diyor. Şimdi biz de bu ateiste ne diyoruz o sohbetimizde? Kardeşim, birader, vatandaşım, madem böyle, al evindeki tüpü patlat. O tüp patladığı zaman da iPhone olsun. Hiç boşuna 3000 TL vermene gerek kalmaz. Oluversin. Ya da patlat o teröristlerin, oradaki PYD'li teröristlerin karargahını patlat, BMW olsun. Karargahı patlat, hem 3-5 keferi tepelemiş olursun, hem de BMW olmuş olur. Niye olmuyor böyle bir şey? Olmaz. Olmaz. Ancak Allah'ın ol demesiyle olur. Yaratıcı olmadan bu iş olmaz. Ama bunlar evreni ve tabiatı yaratıcı olarak kabul ettiği için ne yapıyor? Onda da bir irade ve ilim vardır diyor. İslam bunu kabul etmiyor. Hayır. İradesi ve ilmi olan zat Allah Teala Hazretleri'dir. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada Allah'ımız nasıl hitap ediyor? Kur'an'da birçok yerde Mevla Teala biz diye hitap eder. Neden ben demez de biz diye hitap eder? Allah bir yere bir felaket vermek istediği zaman, bir yere bir felaket yaratmak istediği zaman ne yapıyor? Meleklerine emir veriyor. Cebrail aleyhisselam diye bir meleklerin peygamberi vardır biliyorsunuz. Halk arasında bunun vazifesi ne olarak bilinir tek? Peygamberlerle Allah arasındaki irtibatı sağlayan bir melek. Vahyi direkt Cebrail vasıtasıyla Allah Teala peygamberine ulaştırır derler. Halk sadece bunu bilir. Halbuki Cebrail aleyhisselamın bir vazifesi daha vardır. Helak etmek. Allah'ımız helak emrini verdiği zaman mesela Kur'an'da Ad ve Semud kavminden bahsediyor. İki tane kavim. İkisini hangi melekle helak etti? Cebrail aleyhisselamın verdiği bir sayhayla, bir sesle. Birine yerin altından bir sayfa veriyor, yer sarsılıyor. Altlarını üstlerine geçirdik diyor Kur'an'da. Altlarını üstlerine geçirdik. Yer gök yer değiştiriyor. Yer gök yer değiştiği zaman, dağlar üzerine kapaklandığı zaman ne oluyor? Kavim toptan helak olmuş oluyor. Başka bir kavme ne diyor? Üstlerinden Cebrail'i gönderdik. Bir sayhayla onları helak etti. Bu gibi ayetlerde, tehdit ayetlerinde Allah biz tabirini kullanıyor. Çünkü helak etmeyi melekleriyle beraber yapıyor. Öldürme ayetlerinde biz onların canını alırız diyor mesela. Biliyorsunuz can almayı Allah meleklere tevdi etmiştir. Ama yaratma olayında melekleri ortaya koymuyor. Yaratmayı Allah bizzat kendisi üstleniyor. Ben, inneni enallah, muhakkak ki ben Allah'ım. Yaratma işinde melekleri devreden çıkartıyor. Sadece kendisine sahipleniyor. Ben tabirini kullanıyor. Helak etme ve yok etme işlerinde biz tabirini kullanır Kur'an'da. Yaratma işlerinde kimseyi ortak etmez. Ben tabirini kullanır. Mesela çocuğu biz yarattık demez. Ben yarattım. Ona canı veren benim der. Bu tabiri kullanır. Hayvanların canını nasıl alıyor yine? Hayvanların canını almayı da meleklere tevdi etmemiş. Bizzat Allah'ımızın kendisi alıyor hayvanların canını. İşte burada Mevla Teala Hazretleri biz tabirini kullanıyor. Çünkü yok etme vazifesini meleklerine verdiği için. Devam ediyor ayet. Bizim emrimiz ancak bir tek emirdir. Bir kere emir veririz, ikiye söylemeyiz. Kelemhim bil basar, o emirde nasıl yerine gelir bilir misiniz? Kelemhim bil basar, bir göz açıp kapamak gibi. Bakın şu Allah'ın kudretine, gücüne bakın. Aranızdan bir tanesine Allah bir süper güç vermiş olsa. Bir süper gücünüz var, ne o? Herhangi bir şeyi yapmak istediğiniz zaman gözünüzü kapatıp açıyorsunuz. Böyle kapatıp açıyorsunuz gözünüzü. Ve o iş yapılıveriyor. Süper güçtür bu. Ancak Hollywood filmlerinde olur. Allah'ımız bize örneği verirken nasıl veriyor? Ben bir şey yapmak istediğim zaman bu sizin gözünüzü kapatıp açmanız gibidir. Bir anda yapıveririm. Allah'ımızın gücü kudreti bu kadar sınırsızken, sonsuzken sen nasıl oluyor da ondan ümidi kesebiliyorsun? Nasıl oluyor da zor bir durumda kaldığın zaman neden, ne zaman gelecek Allah'ın yardımı, neden bana yardım etmiyor diyebiliyorsun? Demek ki senin kafandaki Allah tıpkı Hristiyanların kafasındaki her şeye yetişemeyen bir ilah profili. Hayır, şuna inanacaksın. Keferinin kuvveti ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun. Ben tek olan ilaha iman etmiş bir Müslümanım ve Allah'ın yardımı kıyamete kadar ben bozulmadıkça benimledir. Dolayısıyla teknik olarak benden ne kadar ileride olurlarsa olsunlar, Allah benimleyse ben onları yenebilirim. Tarihe bak, Çanakkale'de yenmedik mi kardeşim? Yedi düvel gelmediler mi bize? Churchill delirerek öldü, Churchill, İngilizlerin lideri. Çanakkale'ye girmek istediler, on binlerce askerini kaybetti. Gemilerini batırdık Çanakkale'de. Churchill, keşke girmeseydim, keşke girmemeseydim diye diye delirdi, çıldırdı. Gelibolu'ya niye gittim, niye askerlerimi öldürdüm, emir vermeseydim, çıkartmasaydım, kasap gibi biçtiler benim askerlerimi, delirdi adam. Bütün müttefik kuvvetleri arkasına aldı, Çanakkale'den içeriye girmeye çalıştı. Allah kiminleydi kardeşler? Allah bizimleydi. Yüz binlerce keferinin canını aldık. Yüz binlerce de şehit verdik. Allah şehitlerimizden razı olsun. Amin. Cennete buluşmayı bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Bak, Allah senin yanındaysa, keferinin tamamı, bütün üç tanrıcılar birleşse bile göz açıp kapamak gibidir bizim için diyor. Hemen yardım ederiz. Attığı topları boşa çıkartırız. Ne dedi o asker? YouTube'daki o askeri Allah aşkına seyredin. İki dakikalık bir video. Röportaj yapıyorlar. Çatışmada yaralanmış gelmiş. Kefere karşımızda diyor. Marksist teröristler karşımızda. Ellerinde el bombaları var. Aramızda 15 metre mesafe var. Bize bombayı atacak ama atamıyor. Görüyoruz biz diyor bunu. Bombayı atsa muhakkak kayıp vereceğiz diyor. Atamıyor. Sonra diyor biz onları tarıyoruz. El bombalarını biz atıyoruz. Onları öldürüyoruz. Bir gidiyoruz bakıyoruz. Elinde el bombası var. Atamamış. Titremiş. Bombayı titremiş. Pimini çekememiş. 8-10 tane teröristi öldürdük diyor. El bombalarının pimlerini çekememişler. Bu Allah'ın yardımı değil midir? Onun yardımı bir göz açıp kapatmak gibidir kardeşim. Çok kolaydır. Şu halde nasıl isteyeceğini iyi bilmen lazım. Ve ümidi asla kesmemen lazım. Ümidi kestiğin zaman Kur'an'ın deyimiyle kafirlerden bir farkın kalmıyor. Ama biz müminiz. Biz en zor durumda dahi, en sıkışık olduğumuz durumda dahi Allah'tan asla ümidimizi kesmeyiz. O hemen bizim yardımımıza koşar. Neden Allah'ımız göz örneğini vermiş peki? Çünkü en kolay hareket ettirdiğimiz azamız nedir kardeşler? Gözdür. Bakın bedende birçok azamız vardır. Ama en kolay hareket ettirdiğimiz aza gözdür. Bunun birkaç sebebi var. Bir, Allah Teala gözü yuvarlak yapmıştır. İki, küçük yapmıştır. Üç, sıvı yapmıştır etrafını. Sıvıyla kaplamıştır ki bir yağ tabakası halinde çok hızlı bir şekilde istediğimiz anda döndürebiliyoruz. Görülmesi gereken şeyler çok fazladır. Çok fazla olan şeyleri çok ufak fakat çok geniş kapsamlı bir nesneyle, bir cisimle bize göstermek istemiş. Ve bundan dolayı hepimize ikişer tane göz vermiştir. İslamiyet'te yabancı bir namahreme ilk bakış helal midir, haram mıdır kardeşler? İlk bakış helaldir. Çünkü göz çok hızlı hareket ettiği için önünden bir kadın geçtiği anda göz buraya gider, bunu görürsün. Ama bu bakışı devam ettirmek helal değildir. Baktın gördün, hemen gözünü çevireceksin. O bakışın için Allah Teala sana günah yazmaz, merak etme. Askerliğimi Güneybatı'da yaptım ben. Her ne kadar Güneydoğu'da askerlik yapayım diye dua etsem de Allah duamı tersten kabul etti. Beni Güneybatı'ya gönderdi. Çok çıplaklığın çok revaçta olduğu, çok fazla olduğu bir yere gittik. Orada askerliğimizi yaptık. Tabii koğuşta falan namaz kılıyorken, oturuyorken boşluklarda askerler hemen etrafımızı çevirirlerdi. Hoca birkaç şey anlat dinleyelim. Yahut da fetva sorarlardı. Namazlardan sonra genelde fetva sorarlardı. Konu nereden geldi? Tabii çarşıya çıktığımızda çıplaklığı çok gördüğümüz için kadınlara bakma meselesine geldi konu. Kadınlara bakma meselesinde ilk bakış helal midir, haram mıdır sualini Rizeli asker kardeşim bana tevcih etti. Dedim kardeşim ilk bakış helaldir. Tam konuyu devam ettirecekken başka bir sual gelince o ortada kaldı. İlk bakış helaldir kelimesini duydu mu bu askerler? Duydu ama fetvayı bitiremedim. Başka bir konuya geçtim. Daldık oraya, o konu kaldı. O hafta sonu çıktık şeye. Pazara çıktık, çarşıya çıktık, izne. Önümüzden de yine çıplak kız grubu geçiyor. Gördük tabii, başlarımızı çevirdik birkaç asker. Ama birkaç asker ve bu Rizeli imamları bakmaya devam ediyor. Baktı, baktı, baktı. En sonunda dayanamadım, rahatsız oldum. Kolumdan tuttum ve çevirdim. Ya sen ne yapıyorsun kardeşim dedim ya. Ayıp değil mi? Hadi Allah'tan korkmuyorsun. Bari kuldan utan dedim ya. Allah'tan korkmuyorsun, kuldan utan. Ya hocam dedi, sen demedin mi ilk bakış helaldir? Ben de bakıyorum işte dedi. Bakın fetvanın sonuna gitmediğiniz zaman, sonuna kadar dinlemediğiniz zaman fetvayı işte sonuç bu olur. Rizeli kardeşim ilk bakış fetvasını almış ama devamını getirmemiş. Gördüğün anda o senin için ilk helal oluyor. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'ye bunu söylüyor. İlk bakış helal olur. Hemen bakışını çevirmen gerekiyor. Ya Ali diyor. Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. İşte bakışı devam ettirmek günahta ısrar etmek anlamına geliyor. Bu da bize helal olmamış oluyor. İşte gözden örnek vermesinin amacı ne Allah Teala'nın? Gözden örnek vermesinin amacı çok kolay bir şekilde hareket ettiği için, hareket edebildiği için bazen kontrol edemiyorsun. Kontrol edemediğin için baktığın yerleri seçemiyorsun. Kendini sakındıramıyorsun, koruyamıyorsun. Ama gördüğün anda da ne yapacaksın? Hemen fikirler, öğrendiğin ilimler, bilgiler harekete geçecek ve seni harekete geçirecek. Seni hidayete doğru sevk edecek ve oradan kendini sakındıracaksın. Bu bana helal değildir, bakmamam gerekiyor diyeceksin, başını çevireceksin. Takva sahibi bir Müslüman böyle yapar. Hatta etrafındaki bir gayrimüslim bile olsa ikaz eder. Kardeşim bu kişiye bakman helal değildir. Senin kız kardeşin olsa gayrimüslimlere, yabancı kadınlara bakmak, onlara tokalaşmak problem değil. Çünkü dinleri tahrif olduğu için helal. Peki hemen örneği vereceksin. Senin kız kardeşin buradan geçse, yarışmacık bir vaziyette, seçimini böyle yapmış, çıplak giyinmeyi seviyor. Buradan geçse ve başka erkekler ona dik dik bir şekilde baksalar ve şehvetlenseler, arkasından da konuşsalar. Bundan razı gelir misin? Kalbin bundan razı olur mu? Vicdanın el verir mi buna? Vermez. O zaman sen de bakmayacaksın. Namusuna göz dikme kimsenin. Namusuna göz dikerler senin. Bu iş böyledir. İşte kardeşler, bu olaydan sakınmamız ve sakındırmaya çalışmamız gerekiyor. Etrafımızdaki insanları da sakındırmaya çalışmamız gerekiyor. Birçoğu Allah'ı unuttuğu için ne diyeceksin ona? Hadi Allah'tan korkmadın, bari kullardan utan. Bak burada biz bir sürü esnaf arkadaşız. Bizden utanır insan ya. Nasıl bakarsın? Karın buradan geçse razı olur musun bizim bakmamıza? Razı olmazsan başkasının karısına bakma. Bunu demen gerekiyor. Kimin nereden hidayete ereceği belli değil. Kimin kimin duasıyla Allah'a döneceği belli değil. Kimseyi aşağılamamak gerekiyor. O zaafı olan Müslüman kardeşim yarın benden çok daha kaliteli bir Müslüman olabilir. Benden çok daha fazla insana etki eden bir tebliğci olabilir, bir davetçi olabilir. Bunu bilmediğimiz için biz ne yapacağız? Buraya gelen bütün Müslüman kardeşlerim bir potansiyel davetçi. İleride benden çok daha tesirli bir Müslüman olabilir. Çok daha fazla insana hitap edebilir, hidayetlerine vesile olabilir. Biz bunu bilmiyoruz. Bakın Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin başından bir olay geçiyor. Nakletmeden geçemeyeceğim. Sahilin kenarında yürürken Cüneyd-i Bağdadi bir mecusiyi görüyor. Ateşe tapan bir adam. Giyim şeklinden, saç şeklinden mecusi olduğunu anlıyor. Mecusi balıklara ekmek atıyor. Denizin kenarında. Cüneyd-i Bağdadi diyor ki, birader, arkadaşım, sen ne yapıyorsun? Balıklara ekmek atıyorum diyor. Balıkları doyuruyorum, sevap kazanmak için diyor. Kafire sevap var mıdır kardeşler? Kafirlerin yaptığı iyi işlerde sevap yoktur. Ancak Allah'ın kalbini çevirmesi durumu vardır. Kafirler iyi iş yaptığı zaman Allah kalbine hidayet verebilir. Şimdi diyor ki sen ateşe tapan bir adamsın, mecusisin. Sana sevap yazmaz ki. Sen önce git bir iman et diyor. Mecusinin verdiği cevaba bakın. Senin diyor Allah'ın benim şu anda yaptığım işi görüyor mu, görmüyor mu? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri diyor ki Allah'ımızın görmediği hiçbir şey yoktur ki. Senin yaptığın her işi, benim gizlilerde yaptığım her işi o bilir ve görür. Onun görmediği, bilmediği hiçbir iş yoktur. O zaman diyor o benim mükafatımı muhakkak verecektir. Deyince Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri başına eğiyor ve gidiyor. 3 ya da 4 sene sonra hacca gidince bu büyük mutasavvuf bu mecusiyi görüyor, hacda Kabe'yi tavaf ediyor. Ya diyor senin ne işin var burada? Sen buraya nasıl geldin? Sen mecusiydin. Ey Cüneyd diyor senin Allah'ın beni gördü. Ve benim yaptığım iyi işten dolayı kalbime bir nur akıttı. Benim gözümü açtı, kulaklarımı açtı. Dedi ki Cüneyd-i Bağdadi nasıl açtı? Gözü ve kulakları açma demek kalp gözü demektir. Kalp gözünün açılması tasavvufta, tarikatta ilerlemiş dervişlere nasip olur. Çok azı. 1000 tane derviş gelir, 2 tanesini Allah Teala verir bunu. Çok azına nasip olur. Ama bu adam bir mecusi ateşe tapıyor ve Allah Teala bir anda yaptığı bir tek hayır sebebiyle kalp gözünü açmış. Ne oldu diyor? Mecusi diyor ki, sen gittikten sonra Allah Teala kalbime bir nur verdi. Gözlerim açıldı. Ağaçların la ilahe illallah dediğini duydum. O ekmek verdiğim balıkların la ilahe illallah diye zikrettiğini ben işittim. Bakın bir mecusi daha iman etmemiş. Fakat Allah işittiriyor. Ben bunları işitince hemen orada o balıklarla ve ağaçlarla beraber kelime-i şehadet getirdim. Ve Müslüman oldum. Peşinden de Allah nasip etti. 3-5 sene sonra buraya hacca geldim diyor. Şimdi sana bir nasihat veriyorum diyor. Bak şimdi mecusiydi adam. Müslüman oldu. Cüneyd-i Bağdadi'ye nasihat veriyor. İyilik yap, denize at. Bilmezse balık, bilir Halik. Balık kimin denize ekmek attığını bilmez kardeşler. İsmail mi, Recep, Mahmet mi bilmez. Ama Allah bilir mi? Balığın sahibi bilir mi? Bilir. İşte bak bildi. Adamın Müslüman olması bir tek balıklara nimet vermeyle, elindeki nimeti balıklarla paylaşmayla vesile oldu. O yaptığı hayırlı iş vesile oldu. Sevap kazanmadı ama kalbinin hidayete açılması için bir adım attı. Allah'a bir adım attığın zaman Müslüman ya da kafir, Allah ona kaç adım atar? 10 adım atar. Hadisi kutsiyle sabittir. Bana bir kulaç gelirsen, bir kulaç bir kol mesafesi demektir. Ben ona 10 kulaç giderim. Bir adım atarsa 10 adım atarım. Yürüyerek gelirse koşarak giderim. Allah için yürüme, koşma, gelme, gitme mevzu bahis değildir. Olayı bizim anlamamız için Allah Teala örnek veriyor. İnsanlara ait beşeri örnekler. Yürüyerek gelirse koşarak giderim. İşte bu Allah'ın kuluna gelişidir. Önce adımı kim attı kardeş? Kul. Allah'ın yarattığı bir hayvanata, bir mahluka. Bakın o hayvanseverler. Hayvanseverler İslam'a küfretmezlerse Allah Teala muhakkak onlara İslam'dan kapı açar. Muhakkak kalplerini, gözlerini açar. Muhakkak. Çünkü hayvan sevmek İslamiyet'te büyük ibadettir. Hayvanlara bakmak, onlara yardımcı olmak çok önemli, hassas bir ibadettir. Merhameti olan insanlar bunu yaparlar. Fakat hayvan severlerin bir kısmı üzülerek görüyorum ki İslam'a küfrettiği için Allah kalplerini bırak açmayı, kirleri üzerine kir veriyor. Evinde 4 tane köpek besleyen hayvansever, mahallesindeki 3 tane aç Suriyeli muhacire yardım etmiyor. İnsan, it. İslamiyet'e göre hangisi kıymetlidir? İslam'a göre, bu Kur'an'da Allah'ın koyduğu nizama göre bütün hayvanlar ve bütün kainat insan için yaratılmıştır. İnsan eşrefi mahlukattır. Ama sen it sevgisi, köpek sevgisine kendini o kadar fazla verdin ki insanları göz ardı bıraktın. İnsan sevgisi her zaman hayvan sevgisinden öne geçmek zorunda. Bu dengeyi iyi kurman gerekiyor Müslüman kardeşim. Kurmadığın zaman ne yapıyorsun? Herhangi bir aklının almadığı fetva işittiğin zaman küfretmeye başlıyorsun. Küfrettiğin zaman da ne oluyor? Kalbini açmasını beklediğin Allah Teala kalbinin üstüne mühür vuruyor ve kapatıyor. Allah bizi bunlardan etmesin. Amin. Amin. Bir göz açıp kapatmak gibidir. Bizim için herhangi bir işi yapmak bir göz açıp kapatmak gibidir ya da bir bakış atmak gibidir. Bu dünyada en kolay yaptığımız iş bakış atmaktır kardeşler. Allah'ımız kudretini anlatan başka bir ayetinde diyor ki, ey insanlar, sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz, ey insanlar demek bütün insanlığa hitap ediyor. Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz bizim için bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Bakın kardeşler, aranızdan tüccar olanlar var, esnaf olanlar var. Ben size desem ki, bir tekstilciyle konuşun. Tekstilciye deyin ki, senin için 100 tane gömlek üretmekle 10.000 tane gömlek üretmek aynı mıdır? O diyecek ki, hayır aynı değildir. Daha çok adam lazım, daha çok makine lazım, daha çok sermaye lazım, daha çok kumaş malzeme lazım. Ve daha çok zaman lazım. Aynı değil bak kardeşler. 100 gömlekle 100.000 gömlek aynı olmaz insanlar için. Allah ne diyor? Bütün insanlar, ilk insan Adem'den beri kıyamete gelinceye kadar bütün insanları yaratmak, bizim için tek bir insanı yaratıp diriltmek gibidir. Yaratıyoruz, öldürüyoruz ve diriltiyoruz. Tek bir insanla bütün insanları yaratıp diriltmek gibi. Allah'ın gücünü anlamamız için Lokman suresindeki bu ayet bile bizim için yeterlidir. Şimdi bu kadar kudretli bir Allah varken dileseydi 8 milyar insanın tamamına hidayet eder miydi, etmez miydi? Onun için insanlara hidayet etmek çok kolay, çok basit bir şey. Ares gibi adam bile Müslüman oldu be. Geçen hafta dirilişte Ares var ya, o İslam düşmanı. Tekfur. O adam bile Müslüman oldu bak. Ona bile hidayet edebiliyorsa bir rüya vesilesiyle. Şeyh Efendi, Hacı Baba rüyasına bir girdi. Beyaz sakallarıyla, nurlu yüzüyle. Bir bardak suyu bir verdi. Tak, adam Müslüman, en kuvvetli Müslüman oldu. Senin için ölürüm, Allah yolunda ölürüm beyim dedi. Adam gitmiş bir hafta sonra şehit olmuş. Kılıç savaşıyla. Allah için bunu yapmak çok basit bir şey. Dilese bu bizim karşımızda savaşan teröristlerin rüyasına onların etkileneceği bir rüya verip ikaz etmez mi? Eder. Neden etmiyor peki? Allah ihtiyar sahibi bıraktı bizi. Adım atmasını bekliyoruz. İlk adım senden olacak. İlk araştırma senden olacak. Bu gözleri sana ben verdim. Aklı verdim. Kulakları verdim. Sadece aynanın karşısına geçip de kendine bakman bile seni bir yaratan olduğunu anlaman için yeterlidir. Peki neden beni araştırmıyorsun? Neden beni aramıyorsun? Benim verdiğim şeriatları niye araştırmıyorsun? En son getirdiğim şeriatın ne olduğuna niye bakmıyorsun? Her şeye zamanım var. Her şeye zaman ayırıyorsun. Da neden son ve mükemmel dinim İslam'ı araştırmaya zaman ayırmıyorsun? İşte Allah bizden adım bekliyor kardeşim. Bu adımı atman gerekiyor. İnsanları araştırman gerekiyor, bakman gerekiyor. Soruşturman gerekiyor. Adama gidiyor, kızını istiyor ve delikanlı hakkında hiçbir araştırma yapmıyor. Tek bir şeye bakıyor. Mali durumu nedir? Sen kız babasısın. Sen eğer Müslümansan bu adamın mali durumunu sormayacaksın. Sen önce bu adam akidesi nedir? İnancı nedir? Müslüman mı? Müslüman. Tamam. İki, akidesi ne? Ehli sünnet mi? Vehhabi, Selefici mi? Şiici mi? Mutezile mi? Mealci mi? Kim bu adam? Bunu bir sorman lazım ya. Ben bütün kız babalarına damatlarını teşhis etmeleri için bir taktik veriyorum. Bakın bu taktiği hiç unutmayın. Damat adayı geldiği zaman, kızınızı istediği zaman diyeceksiniz ki ilk halı saha maçın nerede? Bana adres ver. Bir damat adayının kalitesi, adamlığı, gramajı halı sahada belli olur. Nice ilikli yakalı, beyaz gömlekli, beyaz çoraplı adamlar halı sahada dağıtırlar. Adamın yüzü değişir, canavara döner. Kendisini kaybeder. Damat bakan, damadı araştıran kayınpeder adayı ne yapacak? Halı sahaya gidecek, bu adamın futbol oynama tarzına bakacak. Devamlı ileride bekleyen bir adamsa, bana top atın ben gol atayım diyen beleşçi bir adamsa bu adama kız verilmez. Bencil ve egoist bir oyuncu bu. Bu adama kız verilmez. Ama devamlı defansa yardıma geliyorsa, takım oyuncusuysa bu adama kız verilir. Senin kızınla o çocuk bir takım oyuncusu olur. Bir aile kurarlar. Bu taktiği unutmayınız kardeşler. Nasıl vardı eskiden gelin hamamı vardı. Kadınlar gelini alırlar, hamama götürürler. Oğullarına gelin alacaklar. Eli ayağı yamuk mu? Üstünde bir çizik falan var mı? Kendini kesmiş mi? Yahut da bir yarası falan var mı? Buna bakmak için gelin hamamı denen olay vardı eskiden. Şimdi bilmiyorum hala var mı. Erkek için ne var? Damat halı sahası. Damat halı sahası. Bu halı sahaya gideceksiniz. Bu adamlara bakacaksınız, takip edeceksiniz. Defansa geliyor mu, gelmiyor mu? Defansa gelmiyorsa egoist, bencil, beleşçi bir adam ileride bekliyor. Bana getir hatun, sen bana getir. Sen bana getir, ver, iyiyim. Çalışmaz. Bu ondan sonra kadınlar bize internetten böyle mesaj gönderir. Kocam çalışmıyor, hocam bana diyor ki sen git çalış. Kadının görevi mi çalışmak? Kadınla erkek nikah masasında birbirlerine söz verdiği anda erkeğin mesuliyeti kadından çok daha fazladır. Allah bütün yükü erkeğe yüklemiştir. Yükün büyüğünü bize yüklediği için de liderliği ve söz yetkisini Kur'an'da erkeğe vermiştir. Kadınla evleneceğim, seni hanımlığıma aldım diye söz verdiğin andan itibaren bu kadın artık ölünceye kadar senin nikahındaysa bütün masrafları sana ait. Bütün masrafları. Çocuklarının bütün masrafları sana ait. Ama şimdi erkekler değişti. Ne diyor? Sen git çalış, ben evde otururum diyor. Böyle erkek olur mu? Nerede senin erkekliğin? Senin bir gururun yok mu? Hiç utanmıyor musun yani? Hiç utanmıyor musun? Köy evlerinde eskiden bu çok vardı. Erkekler sabahtan akşama kadar kahvehanede oturuyorlar, okey oynuyorlar. Kadınlar gidiyor sırtlarında odun taşıyorlar, çalışıyorlar falan. Şimdi bilmiyorum hala devam ediyor mu? Ama şehirlerde şu anda bu mesajlar kadınlardan bize geliyor. Kocam bana diyor ki git çalış, ben evde otururum. Böyle koca olmaz. Karısını çalıştırmaz. Karısının bütün ihtiyaçlarını giderir. Kadın İslamiyet'te sultandır. Sultan çalışır mı? Sultanın içi bütün gün evde oturacak, Kur'an okuyacak, tesbih çekecek, kitap okuyacak. Televizyonda haberlere falan bakacak, çocuklarına bakacak. Akşam eve geldiği zaman kocasına hizmet yapacak. Bu sultan. Rahat bir yaşam sürecek kadın. Stresi, sıkıntıyı sen çekeceksin. Sen kahramansın. Erkek kahramandır. Sen kahraman isen sıkıntıyı, stresi sen çekeceksin. Bu kadına dünyanın stresini yüklemeyeceksin. Ama şimdi işler değişti. Kadınları güya özgürleştiriyorlar. Her biri çalıştırıyorlar kadınları. Hem sabahtan akşama kadar köle gibi çalışıyor kadın. 3 tane patronun ağız kokusunu çekiyor. Bir de akşamleyin geliyor eve, kocasının emirlerini yerine getiriyor. Yemek yapıyor. Uğraşıyor, didiniyor. Çayı, kahvesi bitmiyor. Meyvesini soyması bitmiyor. Koca meyvesini soyulmuş şekilde önünde istiyor. Portakalları soyacaksın kabuklarını. Parça parça ayıracaksın. Sonra da ağzıma vereceksin hatun diyor. Ya bu kadın zaten çalışmış bütün gün. Sen ne özelliğin var senin? Bir akşamda sen soyuver be. Sen soy bir akşam. Hatun ağzını açar mısın? Lütfen elini kaldırmanı istemiyorum. Biraz romantik olun ya. Elini kaldırmanı istemiyorum. Ben senin ağzına vereceğim. Vallahi hatun buyur. Bismillah. De sağ elle hatunun ağzına portakal tanesini bırakıver. Müslüman erkek böyledir. Böyle olması lazım. Ama kardeşler işler değişti. Allah Teala bize izan versin. Amin. Akıl fikir versin inşallah. Amin. Amin ya mu'in. Allah'ın kudreti dedik. Biliyorsunuz bu ülkede İmam Hatip okulları açıldı. Ne diye açıldı İmam Hatip okulları? Ölü yıkasınlar diye. İmam Hatip okullarının bu ülkede açılmasının sebebi ölü yıkacıları kalmamış. İnsanlar ölüyor, cenazeler çıkıyor, yıkayıcı yok. Ne yapalım? İmam Hatipleri açalım, ölü yıkama eğitimi versinler. Plan bu. Ama o ölü yıkayıcılığı sadece ölü yıkasın diye açtıkları İmam Hatipler ne oldu? Bakan yetiştirdi, başbakan yetiştirdi, cumhurbaşkanı yetiştirdi, vaiz yetiştirdi, hoca yetiştirdi, avukat yetiştirdi, hakim yetiştirdi. İmam Hatipler şu anda her tarafa adam sevk edebiliyor. Bak, senin planın oydu. Bunlar orada kalsın küçük bir yerde, ölüleri yıkasınlar, namaz kıldırsınlar, tamam. Senin planın buydu. Aşağılamak için bunları kurdun. Ama Allah Teala ne yaptı? Senin planın varsa Allah'ın da planı var. Allah o İmam Hatipleri aldı. Bütün ülkeye gusül abdesti aldırıyorlar. Sadece ölüleri yıkaması için İmam Hatipleri açtıranlara. Şu anda İmam Hatipler bütün ülkeye gusül abdesti aldırıyor. Elhamdülillah gençlerde büyük bir gelişim var. Boyna Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bildirim yazıları gidiyor. Gönüllü yazıları. Beni de alın diyor. 30 yaşında adam, 40 yaşında adam, 20 yaşında gençler. Beni de alın, ben de vatan, millet yolunda, bayrak uğrunda, din uğrunda şehit olmak istiyorum diyor adam. Nereden geldi bu bilinç? Bu İslam bilincidir. Bu Müslümanlıktır. İmam Hatipler geliştiği zaman, namaz kılan gençlerin sayısı arttığı zaman bu adamlar iyilik bulaşıcı, kötülük bulaşıcı olduğu gibi güzellik de bulaşıcıdır. Bu adam namaz kılıyor, etrafındaki çalıştığı işçi arkadaşı da bunu görüyor. Ya beni de al bir götür ya, beraber kılalım bir diyor. Bu adam sohbete geliyor, yanındaki arkadaş diyor ki ya nereye gidiyorsun her hafta, beni de al. Adam zaten bir geliyor, bağımlı oluyor. Bırakamıyor. Ve bir dönüşüm oluyor, bir değişim oluyor. İnsanlar böyle böyle dönüşmeye başlıyorlar. Ve hazır, vatan yolunda, Allah yolunda ölmeye bir hazır ölüm makinesi haline geliyorlar. İki tane kurşun yemiş, gelmiş asker kardeşim. İki hafta hastanede yatıyor. Ben diyor bir daha gideceğim. Kardeşlerimi yalnız bırakamam diyor. %50 ölme ihtimali %50. Sen nereye gidiyorsun? İşin sonunda şehitlik var kardeşler. Şehitlik var. Bir video atmış kardeşim bir tanesi bize. Savaş muhabiri. Bir savaş muhabiri Özgür Suriye ordulu asker kardeşlerimizin yanına gitmiş. Bu adamlar nerede dinleniyor diye. Kardeşler açmışlar telefonları. Benim sohbeti seyrediyorlar orada. Sohbetlerimizin altına Arapça altyazı koymuşlar. Sohbetler de hep cihat sohbetleri. Araplar, belki Suriyeliler kendi Facebook kanallarında benim sohbetlerden özellikle cihat kısımlarını almışlar. Parça parça haline koymuşlar. Bir de alt yazı koymuşlar ona. Hemen orada kardeş benim sohbetimi seyrediyor. Çok keyiflendim. Tramvaylarda falan giderken gençlerin benim sohbetlerimi izlemesini görüyorum. Çok keyifliyim ama bu başka bir şey. Adam cihada gitmeden önce benim sohbeti seyrediyor. Orada bir gaz alıyor. Zaten ben bizim kumandanlarımıza tavsiye ediyorum. Bizim askerlerimizi operasyona çıkartmadan önce 20 dakika benim cihat sohbetlerimi seyrettirin. 15-20 dakika seyretsin, silahı almadan gider. Silahı unutarak gider ölüme. 20 dakika yeter. Öyle bir Allah'ın cihat ayetleri var ki burada, gözün kapalı ölüme gidersin. Tabii ki bizim amacımız ölmeden önce muzaffer gitmek. 3-5 kefereyi öldüreyim bari ölürken de. Bir Müslüman bedenine 3-5 kefere en az gitmesi lazım. Allah'a şükürler olsun. Rakam, yeni rakam 2850 civarı şu anda. İnşallah 20 binleri görürüz. 20 binleri inşallah. Doğuya doğru gittikçe rakam artacak. 20 bin lira, 30 bin lira Allah Teala bize göstersin inşallah. Amin. Amin ya muayyin. İşte kardeşler orada seyrediyor. Savaş muhabiri de onların nerede dinlendiğini çekerken bizi de orada çekmiş. Ama bir de yere yakalamışlar. Fena yakalamışlar ya. Halep'te neden varız diye bir sohbet yapmıştım belki aylar önce. Oradan bir yerden bulmuşlar o sohbeti. Onlar Çanakkale'de bize geldiler, on binlerce Halepli, Suriyeli Müslüman kardeşimiz. Çanakkale'de 6000 şehit verdiler. Dışarıdan en çok şehit veren Halep'tir. Bu konuyu anlatıyorum orada. Biz de şimdi oraya gidiyoruz. Onları kapsayan Marksistleri ve teröristleri, Daeşçileri, Şiileri öldürmek için, yok etmek için gidiyoruz. Esed ne yaptı? Şii Esed güya topraklarını koruyor. PKK'lılara destek için bir birlik gönderdi oraya. 20-30 araçlık bir birlik gönderdi. Şiilerle PKK'lılar, Marksistler anlaşabilir mi? Mümkün değil, anlaşamaz. Bunlar putperest. Ama neden? Ortak düşman Müslüman olunca, ehli sünnet olunca bal gibi de anlaşırlar. Tıpkı Vehhabi Seleficilerle Marksist PKK'lıların anlaşması gibi. Kardeş kardeş geçiniyorlar. Bunlar 30-40 araçlık konvoyu gönderirken bizimkiler ne yapmışlar? Obüslerle konvoyu vurmuşlar. Bakın bu anormal bir şey. Konvoyun vurulması haberini bana gönderdi bir kardeşim. Ben hemen dedim ki kesin F-16'lara vurmuşlardır. Ya da SİHA'larla vurmuşlardır. Obüsler mümkün değil. Bunları vuramaz. Fırtına obüsleri. Çünkü obüsler sabit hedefleri vurur. Hareketli hedefleri vuramaz. Öyle bir sistem yapmışlar ki kardeşler. 30 araçlık konvoyu gelirken bir planlama, bir koordinat, bir lazerle ışınlama. Obüsleri bir sevk ediyor, fırtına obüsleri. Ya Allah, Bismillah, bir gönderiyor bombaları. 30 araç temiz. Esed'in Şii hizmetkarları cehennemi zümera. Allah'a hamdolsun. Attığımız bütün bombaları melekler yerine ulaştırsın inşallah. Amin. Amin ya muin. İşte kardeşler, bizim Allah'ımız böyle bir Allah'tır. Yeter ki doğru sözlerle, doğru hareketlerle, doğru kelimelerle ondan yardım isteyelim, ondan yardım dileyelim. Allah Teala bize yardımını bir göz açıp kapatmak gibi hemen ulaştıracaktır. Tıpkı sahabi efendilerimize ulaştırdığı gibi, tıpkı Tarık bin Ziyad'a, İspanya'nın Fatihi Tarık bin Ziyad'a ulaştırdığı gibi, tıpkı Kudüs'ün Fatihi Kürt Selahaddin Eyyubi'ye ulaştırdığı gibi, tıpkı dedemiz Sultan Mehmet'e ulaştırdığı gibi, tıpkı Çanakkale'de Gelibolu'da bize yardımını ulaştırdığı gibi, bugün de yardımını ulaştıracaktır. Bakın ne diyor bizimkiler? Afrin bittiği zaman Münbiç'e gireceğiz. Afrin'e girmeden önce Amerikalılar ne diyordu? Hayır, biz oradan çıkmayız. Afrin'e girerseniz bizim askerlerimizi de öldürmek zorundasınız. Bu savaş sebebidir. Tamam. Madem istiyorsunuz, buyurun kalın. Ama bayraklarını biz size teslim etmek zorunda kalırız. Dedi mi bizim liderler? Dedi. Ne oldu? İki gün önce kaçtılar mı Afrin'den? PKK'lıları bıraktılar orada. Kaçtılar. Şimdi Münbiç için ne diyorlar? Asla bırakmayız. Münbiç'i terk etmeyiz. Orada PKK'lı kardeşlerimizle beraber sizinle Müslümanlara savaşacağız. Aynı şey. Res çekiyor. Kart ortaya atıyor. Biz kart oyunu falan bilmiyoruz. Biz dümdüz. Allah ne verdiyse. Kart oyunu, planlama falan. Biz satranç oyuncusu değiliz biz. Biz tenis oyuncusuyuz. Hamleyi yaptığın anda biz de hamle yaparız. Vurduğun anda biz de vururuz. Yumruk attın mı? Çok daha sert bir yumruk atarız. Satranç oyuncusu değil. Ya 3 hamle sonra ne olur? 5 hamle sonra. Yok bizde böyle bir şey. Dümdüz. Allah ne verdiyse. Kafa kolda alırız Allah'ın izniyle. Münbiç'e bundan sonraki adım doğuya doğru, Münbiç'e doğru gireceğiz. 20 binleri, 30 binleri Marksistler'de göreceğiz inşallah. İnşallah. Allah Teala o günleri de bize göstersin. Amin. Amin ya muin. Kardeşler, iki tane haberim vardı ama nedir? 50 kaç? 50 dakika. İşte o 10 dakikayı biraz daha zamanı yavaşlatma falan sistemin var mı senin kardeşim? O 10 dakika 20 dakikaya falan çıkartabilir miyiz? Maalesef. Maalesef yok diyor. Şu anda teknolojimiz o kadar gelişmedi. Zamanı ağırlaştırma sistemimiz yok bilgisayar oyunlarında olduğu gibi. Madem öyle ben işte bir iki haber sıkıştırmaya çalışacağım. Şimdi iki tane haber okuyacağım kardeşler. Lütfen iyi dinleyin. Ama bu haberleri dinlerken şu hadis-i şerif aklınızın bir köşesinde dursun. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Mealen bir hadis söyledim. Mana rivayeti yaptım. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bu hadis-i şerifi aklınızda bulundurun. Şimdi iki tane okuyacağım haberi iyi dinleyin. Artvin'de cami imamı arızalı hoparlörün onarımı için çıktığı minarede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cami imamı bu. minareye çıkıyor ki hoparlörü düzelsin diye. Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Yaşar köyünde cami imamı minarede kalp krizi geçirdi. Cami imamı Özgen Gül, bozulan cami minaresine bağlı hoparlörü onarmak için çıktığı minarede aniden kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybettiği anlaşılan imamın cansız bedeni çıktığı minareden olay yerine gelen vinç vasıtasıyla indirildi. Şimdi kardeşler, bu adamın vazifesi değil hoparlörü onarmak. Normalde teknik ekibin işidir. Fakat adamın belki elinden bu işler de geldiği için para vermeyeyim caminin parasını boşuna, ben çıkayım yapayım demiştir. Şimdi bu adam minareye çıkarken ezan okuma niyetiyle çıksa ve o anda ölseydi ne olurdu? Yine şehit olurdu. Bu adam minaredeki herhangi bir arızayı gidermek için çıktığı için ne oldu kardeşler? Yine aynı şehittir. Camideki herhangi bir hizmet, en ufak bir hizmete karşı, en ufak bir iş yapma niyetiyle orada hareket yaptın. Mesela camide gittin, imama dedin ki bana elektrik süpürgesini ver, cuma namazından önce şurayı bir süpüreyim. Benden. Vaktimin yarım saatini, bir saatini buraya vermek istiyorum. Allah yoluna hizmet yapmak istiyorum. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a iman edenler temizlerler ve imar ederler diyor Kur'an'da. Mevla Teala Hazretleri. Bu da iman etmiş bir genç olduğu için bana müsaade et, şu camiyi bir temizleyeyim dedi. Kalp krizi, bunun yaşı yok. 18 yaşındaki adama, genç adama, genç kardeşime de halı sahada vuruyor kalp krizi, ölüyor. 60 yaşındaki adama da vuruyor, ölüyor. Kalp krizi, ani ölüm. Bu güzel bir ölümdür Müslüman için. Bu kardeşimiz camiyi temizlerken, süpürgeyle camiyi süpürürken kalp krizi vurdu ve öldü. Bunun hükmü nedir kardeşler? Afrin'de savaşan Müslüman kardeşim var ya, o askerler var ya, öldürülürse ne olursa bu da aynıdır. İslam yoluna, Allah yoluna çalışarak, çalışırken herhangi bir şey gelirse başına, kalırsa gazidir, ölürse şehittir. Bu İslam'ın verdiği bir nimettir. Mesela şurada İslami bir vaaz yapıyoruz, ilim meclisindeyiz. Muhammed Aleyhisselam'la halkasını devam ettiriyoruz. İnşallah kıyamete kadar devam edecek. Bir şey olsa, başımıza bir şey gelse ve buradan aramızdan birkaç tane kardeş ölse, öldürülse, hükmü nedir kardeşler? Şehittir. İlim öğrenme yolunda atılan her adım cihat sevabıdır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Sen yolda gelirken bile, buraya gelirken bile öldürülsen, başına bir iş gelse şehitsin. Burada da ölsen, Allah burada ruhunu alsa şehitsin. Buna hükmü şehit deniyor. Dünyada tabutunun üstüne Türk bayrağı asmazlar ama ahirette şehitler gibi karşılanırsın. Çünkü Allah yolunda gittin. İşte bu imam kardeşimiz ne kadar nasipli bir adam ki camiye hizmet ederken öldü. Camiye hizmet yaparken. Allah'a hamdolsun. İnşallah Muhammed Aleyhisselam'ın komşusu olur. Bu bir olay. Bir tane daha olay var. Hiç yerinde olmak istemeyeceğiniz bir adam bu. Genel evde felanlaşarak hayatını kaybetti. İki uç bakın. Birisi şehit gidiyor, öbürü genel eve giderken zina etme isteği var. Genel eve gidiyor, orada nasıl yaşarsan su testisi su yolunda. Hadisin ata versiyonu bu. Su testisi su yolunda kardeşler. Alışkanlık haline getirmiş zina etmeyi. Genel eve gitmiş, orada takla. İstanbul Karaköy'de genel eve giden 60 yaşındaki adam. Yaş kaç kardeş? 60. Allah zina eden ihtiyara mahşer günü asla rahmet nazarıyla bakmaz. Hadis-i şeriftir. Bak genç demiyor ha. Genç zaten şehveti çok kuvvetli olduğu için zina eder, tövbe eder, uzak kalır. Bir daha da yapmaz. Allah onu affeder, rahmet nazarıyla bakar. Ama ihtiyar bu adam ya. 60'ı görmüş, 70'i görmüş ama hala zinadan kaçamıyor. Hala nefsini tatmin etmenin peşinde. Bundan dolayı Muhammed Aleyhisselam diyor ki Allah zina eden ihtiyara asla rahmet nazarıyla bakmaz. Fenalaşarak yaşamını yitirdi. Karaköy'deki genel evden bugün iki sıralarında 112 acil servisi arayan çalışanlar bir müşterinin fenalaştığını söyleyerek yardım istedi. Acaba merak ediyorum oradaki çalışanlar, o genel evde hizmet yapan kadınlar, hayat kadını falan diyorlar. Hayatını fuhuştan kazanan kadınlar, vallahi yaptığınız her zinanın, yaptırdığınız her zinanın bir günahın bir misli size yazılıyor. Şimdi bir kere kendi bedenini kullandığın için, kendi bedenini haram bir yolda kullandığın için bunun bir zina günahı var kadına. Bu bir. İki, adama da kapı açıyorsun. Para karşılığı adamı da günaha sokuyorsun. Sen bu işi yapmazsan, öbür kadın yapmazsa bu adam zina yapacak bir yer bulamayacak. Ne yapacak? Mecbur gidecek birisiyle evlenmek zorunda. Birisinin gönlünü yapmak zorunda, nikah teklif etmek zorunda. Taşın altına elini koymak zorunda. Ama ne yapıyor? Bu olmadığı için kolay yolu gidiyor. 50 TL, 100 TL veriyor, nefsini tatmin ediyor ve evlenmiyor. Taşın altına elini koymuyor. Kadınlar da evde bekar bekar oturuyor. Evlenmeyi bekleyen binlerce, on binlerce kız var. Neden? Erkekler diyor ki zina 50 TL diyor. Ben niye evleneyim diyor. 50.000 TL, 100.000 TL borca gireyim diyor. Olay bu kadar kötü, bu kadar zor. Acaba adam son nefesini verirken o kadınlardan bir tanesi şehadet getir, şehadet getir demiş midir? Ben de bunu merak ediyorum. Orada kadının aklına bu gelir mi acaba? Ya da sadece kalp masajı falan mı yapar? Dur ya müşteriyi kaybetmeyelim falan. Kalp masajı. Ya subhanallah ya. Acaba kadın şehadet mi getirtir? Yoksa... Subhanallah. Şehadet mi getirtir yoksa kalp masajı mı yaptırır kadın? Ne yapar acaba? Bence dünyayı çok seven bir kadın olduğu için şehadet falan aklına gelmez onun. Direkt kalp masajına gider. Müşteriyi kaybetmeyelim muhabbeti. Bunun üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri AKS adlı müşterinin AKS adamın ismini vermiyorlar. Hayatını kaybettiğini tespit etti. Sağlık ekipleri bir geliyor oraya bir bakıyor yanında çıplak kadın. Bu da orada yatıyor. Ne diyor? Ex. Onların bir tabiri var. Öldü demiyor. Ex diyor ex. Hayat kadınının ifadesi alındı. Hayatını kaybeden kişiyle ilişkiye giren hayat kadını ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken 60 yaşında olduğu öğrenilen müşterinin kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesi sonucunda belli olacak. Şimdi kalp midir, böbrek midir, ne olduğu adli tıpta belli olacak da bir şey net belli. Net belli ne o? Zina üzere öldü bu adam. Zina üzere yani büyük bir günah üzere öldü. Hangi büyük günah üzere ölürsen öyle diriltilirsin. Muhammed Aleyhisselam mahşer günü anlattığı hadisinde ne diyor? Zina eden insan mahşere pis kokularla çıkar. Öyle pis kokularla çıkar ki etrafındaki bütün insanlar ondan kaçarlar. Zina eden insanın çıkartacağı koku. İçki içen de aynıdır. Faiz yiyen de aynıdır. Adam zina üzere öldü. Bunun cenaze namazı kılınır mı? Kılınır. İçki üzere ölse, zina üzere ölse, faiz üzere ölse bunların cenaze namazı kılınır. Yeter ki onun haram olduğunu kabul etsin, reddetmesin. Ama bu ihtiyar derse ki etrafına o zina evine gitmeden... Ya bu zamanda da zina mı var kardeşim? Zinanın günah ne oldu? Bana göre günah değildir ya. Bana göre. Diyorsa İslam'ın açık hükmünü inkar ettiği için bu adamın cenaze namazı kılınmaz. Sen de bunu duyduysan bu adamın cenaze namazına gidemezsin. Aradaki fark budur kardeşler. Allah-u Teala bizlere hidayet nasip etsin. Ruhumuzu vermek istediğimiz hal üzere yaşamayı, devamlı bu surette yaşamayı bize nasip etsin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Kardeşlerimizden rica ettim, bize daha büyük bir yer baksınlar diye. Hepinizin aklında bulunsun. Bir derneğe, Batı Trakyalılar Derneği'ne bakmışlar. Oradan şu anda her şey olumlu gidiyor. Çok daha geniş bir yer, belki 405 kişi aynı anda alabilecek bir yer, geniş bir yer bulduk. İnşallah burada bir aksilik çıkmazsa, İmam Efendi ile konuşmuşlar, hoca bir sıkıntı çıkartmamış, müftü ile konuşacaklar bugün yarın. Müftü Efendi de sıkıntı çıkartmazsa orada bundan sonra yeri hazırladıktan sonra vaazlarımızı vermeye başlayacağız. Burada çok sıkılıyorsunuz. Çok kalabalık olduğu için arkadakiler özellikle bizi göremiyorlar. Orada belki biraz daha yüksekçe bir yere geçerim. Daha kolay bir şekilde bizi görürsünüz ve daha rahat sohbeti izlersiniz. Çağırmak istediğiniz birçok insan var. Yer dar olduğu için çağıramıyorsunuz. Orada Allah'ın izniyle çok daha rahat bir şekilde insanlara davette bulunabileceksiniz. Rabbim nasip ederse bundan sonraki birkaç hafta içindeki süreçte oraya geçme durumumuz vardır. Bu olduğu zaman zaten adresi ilan edeceğiz. Sayfalarımızda link atacağız. Adresi ilan edeceğiz. Olmazsa bile başka yerlere de bakacağız. Çünkü artık hamdolsun sayımız çok arttı. Gençlerde büyük bir talep var. Bunları karşılamamız gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Zeytinburnu içinde. Ben özellikle Zeytinburnu istiyorum. Neden? Çünkü ben 20 yıldır vaaz ediyorum. Bunun belki 8-10 senesi Mevlana Kapı'da benim bulunduğum beldede olmuştur. 10 senesi de Zeytinburnu'da olmuştur. Zeytinburnu halkı bize sahip çıkmıştır. Muhammed Aleyhisselam'a Medine'nin sahip çıkması gibi. Efendimiz Aleyhisselam doğduğu toprakları fethetti. Ama Medineliler ona sahip çıktığı için tekrar orada kalmadı, geri döndü. Kim sahip çıkarsa o elinde tutar. Elinde tutulan kişi de, o hizmet eden, tebliğ yapan, İslam'ı anlatan kişi de aidiyet sahibi olması lazımdır. Onlara hürmet etmesi, saygı göstermesi lazımdır. Zeytinburnu halkı bize sahip çıkmıştır. Biz de bu halkı bırakamayız. Zeytinburnu'nda hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu yüzden sizden ricam kulağınız gözünüz açık bulunsun. Zeytinburnu içinde böyle büyükçe bir yer bulursanız şayet, şu anda satın alma durumumuz yoktur ama kiralarız Allah'ın izniyle. Kardeşler destek oluyorlar, yardımda bulunuyorlar, esnaf kardeşlerimiz. Her ay buranın kirasını ödediğimiz gibi o yeni yerinde kirasını öderiz. Hizmetlerimizi bundan sonra daha geniş, daha rahat bir yerde yaparız Allah'ın izniyle. Allah Teala bize nasip etsin. Amin. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.